Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde Bakara suremizin 282. ayeti kerimesini okuyacağız. Evet. Rabbimiz Bakara suremizin 282. ayetinde ne buyuruyor hep birlikte öğreneceğiz. Bu ayete müdayene ayeti denilir. Borçlanma ayeti denilir. Borçlanan kimsenin yapacağı yazışma ve sözleşme ayeti denilir. Noterlik müessesesi denilir. Bir sayfa tamamı bir ayettir. Kur'an-ı Kerimler 15 satır olur. Bazı sayfalarda 20-30 ayet olabildiği gibi bu 282. ayet tek ayet bir sayfedir. Yani 15 satır. Evet. Şu anda çağdaş insanların noterlik müessesesinin kuruluşları 100 seneyi geçmez. Ama 14 asır önce Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimeyi göndermek suretiyle yazışmaları, şahitleri, borçlanmayı en güzel biçimde tarif etmiş. İnsanlara borçlanma yaptıkları zaman nasıl yapacaklarını, nasıl edeceklerini en güzel şekilde açıklamıştır. İşte okuyoruz ayet-i kerimeyi. Bakara 282. Ya eyyühellezine amenu izâ tedayentum bideynin ilâ ecelin müsemmâ. Fektubu. Ey iman edenler! Ne zaman belli bir vade ile borç verir ve alırsanız, borçlanma İslam'da pek tavsiye edilmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün son demlerinde birkaç ölçek arpa mukabilinde bir Yahudi'ye borçlandığı, onun karşılığında da zırhını rehin olarak verdiği kayıtlıdır. Onun dışında borçta alışveriş İslam'da pek yok. Peygamberimiz de tavsiye etmiyor, hatta borcu olanların cenaze namazını bile kılmıyor. Borç İslam'da pek tavsiye edilen bir durum değil ama bazen de olabilir. Müteahhide kişi evini kat karşılığı verebilir. Veya bir malzeme sipariş edebilir. Yapılınca ödemek üzere. Bunun yapılması da birkaç ay sürebilir. Bu tip borçlanmalarda da ne yapılması gerektiğini, ne yapılacağını bu ayet-i kerime bize öğretiyor. Evet. Ey iman edenler, belli bir süreye kadar borç verirseniz veya borç alır iseniz veya borçlanır iseniz fektubu, onu mutlaka yazıyla tespit edin. Tamam canım, aklımızda tutarız. Sen de ben de tut. Yazmaya gerek yok. Hem de iki nüsha yazılması lazım. Biri alıcıda, biri satıcıda bulunması lazım. Olur ya, alıcının elindeki evraklar kaybolabilir. Veya satıcının dükkanı, tezgahı yanabilir, evraklar kaybolabilir. İki nüsha olursa, arada şahitli, ispatlı, o belge, o senet, her iki tarafı da kurtarmış olur. İşte böyle belli bir süreyle borçlanmış iseniz mutlaka onu bir yazı ile tespit edin. Evet. Devam ediyor ayet-i kerime. Vel yektüb beyneküm katibun bil adli. Bir yazıcı tarafsız olarak adil biçimde onu yazsın size. Evet. Adil biçimde bir kimse onu size yazsın. Adaletli biçimde onu size gerçekleştirsin ve yazsın. Her iki taraf için de yazı bilen biri, yani her iki tarafın da ileride mağdur olmaması için bir kimse onu aranızda yazsın. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ. Evet, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmayı reddetmesin. Yani iki taraf için de adil olsun. Birisi için haksızlık, bir diğeri için de haklılık yapmak suretiyle, yani birinin kazancına, birinin zararına vesile olmaksızın bu işi bir katip de yazsın. Ama kendisi bilirse karşılıklı alıcı ve satıcı kendileri de yazabilir. Evet, Allah'ın öğrettiği biçimde, yani adil biçimde, yani her iki tarafı da mağdur etmeyecek durumda yazsın. فَالْيُمْلِ لِلَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ. Borçlanan taraf kaydettirsin. Gerek yok canım yazmaya, tamam kafamızda tutarız demesin. Ben bu kadar borcun altına giriyorum. İki satır bir kağıda yazıver de imza atayım, bilinsin. yarın ileride ne olur ne olmaz, varislerimiz öder ödemez şeklinde mutlaka borçlanan kimse yazma işini sabitleştirsin, mutlaka yazılsın desin. Belki utandığı için alacaklı taraf yazdırmayı teklif etmeyebilir ama borçlanan kimse bunu mutlaka yazdırsın diyor Rabbimiz. Vel yektub vel yumlillezi aleyhil hakku. Evet, borçlu kimse mutlaka yazılmasını emretsin, yazılsın bu iş desin. Vel yettegillâhe rabbeh, tüm işlerini Rabbinin belirttiği şekilde yapsın. Evet, kişi yaptığı tüm işini Allah'ın belirttiği şekilde yapsın, Allah'ın kitabındaki yazdığı şekilde yapsın, Allah'ın azabından, cezasından, hesabından korksun. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Evet, ne alacaklının ne de borçlunun hiçbir şeyinden taviz vermesin. Ne birkaç sıfır fazla atmak, ne birkaç sıfır eksik atmak suretiyle her iki tarafın da mağduriyetine sebep olmasın. Tarihleri yanlış yazmak suretiyle birkaç ay birilerinin zararına veya birilerinin faydasına hizmet etmiş olmasın. Allah'tan korksun ve hiçbir şey eksik etmesin. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَط۪يءُ اَنْ يُمِلَّهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَل۪يُّهُ بِالْعَدْلِ. Eğer borç altına girenin akli veya bedeni bir rahatsızlığı varsa, olur ya, herkesin aklı bir olmayabilir. Aklı dengesi yerinde olmayan biri böyle bir borçlanma altına girerse, onun velisi, onun ilgilenen kimsesi kimse, o mutlaka bu işlemi kaydettirebilecek durumda olmadığı için, onun menfaatini kollamakla görevli olan kimse, onu dosdoğru şekilde kaydettirsin ve yazdırsın. Evet, yani akli dengesi yerinde olmayan veya çocuk durumunda olan kimseye, velisi durumunda olan kimse mutlaka onu yazdırsın. Zayıf olduğu için, çocuk olduğu için bilemeyebilir, aldatabilir. Bu yüzden velisi durumunda olan kimse bu işin yazdırılmasına ön ayak olsun. وَاسْتَجْهِدُوا شَه۪يدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Ve bu işte, bu yazma işinde, kaydetme işinde de içinizden iki erkek de şahit tutun. Olur ya, insanlar yarın inkar edebilir. Menfaat, para devreye girince insanlar vazgeçebilirler söyledikleri sözden, verdikleri sözden, attıkları imzadan. Bu konuyla alakalı bu sözleşmenin yapıldığı, bu yazışmanın yapıldığı anda iki tane de erkek şahit bulunsun. Onlar da tamam, bu fiyatla bu alınmıştır, satılmıştır, her iki taraf da buna razı olarak imzalamışlardır diye o iki şahit de orada imzalasınlar. فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. Eğer iki erkek şahit bulunamaz ise, bulunmamış ise, فَرَجُلٌ bir erkek şahit, وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Evet, İki erkek şahit bulunamamış ise, kabul edebileceğiniz kimselerden bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki onlardan biri yanılırsa diğeri ona hatırlatabilsin. Olur ya, kadının ticaretle alakası yoktur. Kadın bu tip mevzuları bilmez. Dolayısıyla biri unutursa biri ona hatırlatsın diye Rabbimiz iki tane kadından bahsediyor burada. Bir erkek yerine geçebilecek iki kadından. Ticari muameleleri erkekler bildiği için erkekler bu işte uzman sayılırlar. Ama kadın beceremeyeceği için bir kadın unutursa ikinci kadın, ha şöyle şöyleydi, orayı da hatırladı mı diye ona hatırlatsın diye bir erkeğin yerine geçmek üzere iki kadın şahidi de bulunsun ve onlar da bu sözleşmeyi, bu yazışmayı imza altına alan şahitlerden olmuş olsunlar. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا. Evet, bugün için insanlar bu ayet-i kerimenin bu bölümüne pek yaklaşmıyorlar. Rabbimiz diyor ki, evet, bu kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu hatırlatsın. Ve şahitler çağrıldıklarında şahitlik yapmayı reddetmesinler. Bir trafik kazası oluyor, bir felaket oluyor, şahit olan pek çok kimse var. Haydi buyur, kimse yanaşmıyor. İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol diye veriyor insanlar. Şahit bulamıyorsun, mahkemeye götürecek. İşte çağrıldığı zaman mutlaka şahitler icabet etsinler. Biz şu vaziyette gördük. Mesele şundan ibaretti. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye gördüklerini aynen aktarmaları gerekiyor. Aynen insanlara şahitlik yapmak suretiyle yardımcı olmaları gerekiyor. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا اِلَى اَجَلِ Küçük olsun, büyük olsun, her anlaşma maddesini vade tarihiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bazen tarihi yazmazlar, bazen ayı yazmazlar, bazen yılı yazmazlar. Dolayısıyla sıkıntılı durumlarla karşılaşılabilir. Süratına varıncaya kadar, sıfırlarına varıncaya kadar yazıyla, rakamla mutlaka tespit edilsin. Vadesi de, tarihi de, günü de, ayı da mutlaka tespit edilsin. Basit şeyler canım, pek o kadar ince işe bakmayın denilmesin. Evet, üşenmeyin diyor. Her şeyi en uygun biçimde yazın ve kayda geçireyim. Zalikum aksetu indallahi ve akvamu lişşehade. Bu Allah katında daha adil bir davranıştır. Kanıtlanma açısından da daha güvenilirdir. Evet. İleride belge mutlaka sağlam vaziyette ortaya çıkar. Şahitler huzurunda imzalanmış o belgeyle bir sorun çıkmaz. Ama şahidi olmazsa veya yazı tek olursa veya kişiler inkar etmek suretiyle o hadise içerisindeki yapılanı, o sene içerisinde yani bir sene, altı ay, bir sene, iki sene içerisindeki olanı değişik şekillerde ortaya koymak suretiyle dengesizlikler ortaya çıkabilir, haksızlıklar ortaya çıkabilir. Kişilerin yaptığı şey bu şekilde bozuk bir mecraya da gidebilir. Evet. Ella tertabu illa en tekune ticareten hadiraten tudirunaha. Evet, bu sizi şüpheye düşmekten de alıkoymakta daha uygun olan bir yoldur. Zalikum aksetu indallah ve akvamu lişşehade ve edna ellâ tertabu. Allah katında daha adil bir davranıştır. Yazmak, şahitli olarak, ispatlı olarak belgelemek. Kanıtlanma açısından daha güvenilirdir ve sonra sizi şüpheye düşmekten alıkoymaktan da daha uygun olan bir davranıştır bu. İlla en tekune ticareten hazıraten tudirunaha. Ama anında yaptığınız alışverişte de böyle bir yazmaya ve şahide gerek yok. Bir malzemeyi aldık, bakkaldan bir şeyler alıyoruz veya ayakkabıcıdan, elbiseciden bir ayakkabı alıyoruz veya elbise alıyoruz. Bu durumda bunu yazıp iki şahit huzurunda ispatlamaya gerek yok. Paramızı verdik, pazarlığımızı yaptık, aldık malımızı. Yazalım, çizelim, bulunsun bir belge, gerek yok buna. Ama araya vade girerse, zaman girerse, imal edilecek veya yapılacak malzeme belli bir süre içerisinde yapılacak ise o zaman yazışmaya gerek var. Değilse illa en tekune ticareten hadiraten tudirunaha beyneküm. Aranızda anında alıp verip bu şekilde yaptığınız şeylerde yazışmaya gerek yoktur. Feleysi aleyküm cünahun. Bu şekilde yazışmaya gerek yoktur. Yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Feleyse aleyküm cünahun illa ella tektubuha. Evet, şahit tutmaya veya yazmaya peşin alımlarda gerek yoktur. Fuzuli israftır, harcamadır bu. Ama vadeli olarak yapılan belli bir süre içerisinde yapılıp meydana getirecek işlerde mutlaka şahitli ispatlı olması gerekir. Ve eşhidu izâ tebayâtum, alışveriş yaparken de mutlaka şahit bulundurun. Yani bunu bir araba alıyoruz. 10 milyar, 30 milyar, 100 milyar. Bunu böyle almıştık, şöyle almıştık. Hayır, ben öyle söylememek istememiştim. Sen şöyle söylemek istemiştin gibi arada lafı çoğaltmaya gerek yok. Mutlaka bir şahit bulunmasında da fayda var. Yazışma olmasa bile peşin dahi olsa büyük meblağlar ödendiği için şahit bulunması da uygun olur buyuruyor Rabbimiz. Burada bir şahit de bulunsun. وَلَا يُدَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَه۪يدٌ Ancak bu işten dolayı, yapılan bu alışverişten dolayı ne yazıcı ne de şahit zarara uğratılmasın. Bazen şahitler sıkıntılı anlar yaşıyor. İki kişi, biri menfaati var, almış, biri de satmış. Bu iki kişinin yüzünden şahitler mağdur duruma da düşebiliyor. Bu da olmasın diyor Rabbimiz. Ve la yudarra katibun ve la şehit. Katip yazan kimse, ben öyle söylememişim, öyle yazmış. Suç katibindir, benim değildir demek suretiyle insanlar bazen katibi bazen de şahidi suçlamak suretiyle suçu kendi üzerlerinden atmaya çalışırlar. Böyle bir durumda da karşı karşıya kalmayın. Ne şahidi ne de katibi zarara uğratmayın. Herkes okuyarak, bizzat okuduğu şeyi imza ederek, o işe şahit olanlar da o işe şahit olduklarını beyan ederek bu işi sürdürsünler. وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. Evet. Eğer siz katibe veya şahide zarar verici bir iş yapmış olursanız, olur ya, insanlar mutlaka arada bir suçlu bulunacaksa bu katip olabilir, bu şahit olabilir. Böyle bir şey yapılır ise, böyle bir şey yapıldığı takdirde bu Allah'ın çizdiği çizgiden dışarıya çıkmak demektir. Bu günahkarca bir davranış olacaktır. Vettekullah, yolunuzu yordamınızı Allah ve kitabı vasıtasıyla bulun. Ve yuallimukumullah, Allah size böylece öğretiyor. Allah size noterliği, Allah size mukavele yapmayı, Allah size sözleşmenin şartlarını ve şartnamelerini böylece bildiriyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Çünkü bu yolla eğiten Allah'tır. Sizi bu yönde eğitiyor. Sizi müdayene ayeti dediğimiz Bakara suresinin 282. ayet-i kerimesiyle yaptığımız borçlanmalarda, yazışmalarda, şahitlerde yazanın, katibin ve şahidin zarara uğratılmaması, alanın ve satanın da zarara uğratılmaması için her şeyi en ince teferruatına kadar kaydedilmesi gerektiğini size bildiriyor. Çünkü vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyin tüm bilgisine sahiptir. İşte bu yüzden de Rabbimiz insanlar arasında borçlanmalarda değişik sıkıntıların ortaya çıkacağını bildiğinden dolayı insanlara da bunu bildirmiş. Böyle yaparsanız sonunda sonuç düzgün olur. Başınız ağrımaz. Ne katip ne şahit zarar görmez. Ne alan ne satan zarar görmez diye Rabbimiz bu ayeti kerimeyle de insanların yapacakları sözleşmelerde, insanların yapacakları her türlü alışveriş muamelelerinde uygun olanı ortaya koymuş oluyor. Bir sayfelik Bakara suresinin 282. ayet kerimesini okumuş olduk. Şimdi 283. ayet. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. Eğer seyahatteyseniz veya bir yazıcı da bulamaz iseniz, alacağınız taahhüt ve rehinlerle de yetinebilirsiniz. Olur ya, bazen alışveriş çölde olabilir, dağın başında olabilir. Değişik vesilelerle kişilerin çok bulunmadığı şehir merkezlerinde değil de yolculukta olabilir. Bu durumlarda da siz alacağınız taahhüt edilen şeyleri veya rehinlerle de bu alışverişleri tamamlayabilirsiniz. فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Eğer birbirinize güveniyorsanız, bugüne kadar yaptığınız alışverişlerde birbirinize güven sağlamış iseniz, bu güveniniz de ortada ise, birbirinizi tanıyorsanız, biliyorsanız, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ. Kendisine güven duyulan bu güvene uygun davransın. Evet. Kendisine güvenilen kimse bu güvenini yitirmesin. Karşı tarafa karşı hiçbir şekilde bu güvenini yitirmesin. Bu güvene uygun davransın. فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ. Ve Rabbine de karşı sorumluluğunun bilincinde olsun. Yani Allah'tan korksun. Karşı tarafa zarar vermekten uzak dursun. Sıkıntılı anlar yaşatmasın. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ. Şahitliği de asla gizlemeyin. Şahitliği gizlemeyin. Ne duyduysanız, ne gördüyseniz aynen aktarın, aynen duyurun. Şahitlik yapıyor iseniz aynen yaptığınız şekilde bu işi sürdürün. Şahitlik yapan kimse şahitlikte hiçbir şeyi gizlemesin. Bunu ben eğer söylemez isem karşı taraftan menfaatim olur mu? Böyle bir düşünceye kişi saplanmasın. وَمَنْ يَكْتُمْهَا fe innehu asimun kalbu. Evet. Kim gerçekten şahitlikten bir şeyi gizler ise kalben günahkardır. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Aradan 10 sene, 20 sene, 30 sene de geçse sıkıntılıdır. Böyle birini hatırlıyorum ben. Size anlatayım, siz de dinleyin. Yaşı 80-85 civarında birileri bana soru soruyor. Ben diyor, bir zamanlar birinden tavuk değişmiştim. Değiştiğimiz bu tavuklar sonradan beğenmemiş arkadaş. Getirdi benim duvardan, bahçe duvarından içeriye attı. Ben de herhalde beğenmedi diyerekten onun bahçe duvarından tavuğunu içeriye attım. Ne olacak bu durum diye soruyor. Bu adam 85 yaşında. Bu hadise olalı 55 sene olmuş. E tamam git helallaşı verin o adamla diyorum. Yok diyor, mümkün değil. Nasıl mümkün değil, evini biliyorsun ya diyorum, damdan attın ya. Öldü gitti adam diyor. E o günlerde niye yapmadın bu işi? 55 sene geçmiş aradan. Daha yeni soruyor, ne yapacağız bunu? E geçmiş, adam ölmüş gitmiş, helallaşma imkanın yok. Yani anında halletmek lazım. Şahitlik yapan kimse de şahitlikten hiçbir şeyi gizlemesin. Gizler ise kalben günahkardır diyor Allah-u Zülcelal. Evet. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ عَاسِمٌ قَلْبُ. Kim şahitlikten bir şeyi gizlerse mutlaka o gizlediği şeyden dolayı günahkardır. Kalben rahatsızdır. Vicdanen sıkıntı içerisindedir. 55 sene sıkıntı içerisinde şimdi öleceğini kestirince soruyor. Acaba bu iş ne olacak? Bunun helallaşması nasıl olacak diye. Yine 20 sene, 22 sene evvel bir hadiseyi adam geliyor. Bugün nasıl helallaşacağız diyor. Nedir o helallaşacağımız? Ben diyor 22 sene evvel birinden bir teneke tarın yağı almıştım. Evet. Onun parasını ödemedim. Şimdi o yağın parası şu kadar. Onu bir fakire versem olur mu? Niye adamın kendisine vermiyorsun da fakire veriyorsun? Adam öldü diyor. E varislerine var, helallaş onu. Varislerde çok, hangi birini bulayım bileyim diyor. Ne kadar oldu bu hadise olalı? 22 sene oldu. 22 senedir neredeydin de sen bugün soruyorsun? Duruyor, sesi çıkmıyor adam. Bülbül gibi konuşan adam sesini kesiveriyor. 22 sene evvel bu hadise olduysa niye 21 sene evvel halletmedin bu işi? Niye 22 sene sonraya koydun bu işi, çözümünü? İşte kişi şahitlikten de bir şeyi gizlememesi gerektiğini de Rabbimiz bize böylece bildiriyor. Şahitlikten hiçbir şey gizlemeyin. Gizlerseniz mutlaka vicdan rahatsızlığı duyarsınız. Vicdanen huzursuz olursunuz. وَمَنْ يَكْتُمْهَا Kim bazı şeyleri gizlerse, saklarsa فَاِنَّهُ عَاسِمٌ قَلْبُهُ O kalben günahkardır. Vicdanen rahatsızdır. Aradan 55 sene geçse bile o rahatsızlığı onun içini kemirdiğinden dolayı birilerine sorma ihtiyacını duyar ve rahatlamaya çalışır. Ama rahatlatacak kimse bulması mümkün değil. Tamam canım deyiverse biri belki rahatlayacak ama yine de bir nokta onun kalbinde vardır. Yine kalbinde o günah izi yer etmiştir. Vallahu bima ta'melune alim. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi bilmektedir. Allah yarattığını hiç bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Bilir. Kimin hangi yolda yolsuzluk yapacağını, yamukluk yapacağını bilir. Bu yüzden de Allah insanlar yamukluk yapmasın diye ayet gönderiyor. Borçlanma ile alakalı ayetler, şahitlikle alakalı ayetler, katiple alakalı ayetler hepsini göndermiş. İleride bir sorun çıkmasın, başınız ağrımasın, vicdanen rahat olun diye Allah tüm bunları bildiriyor. Çünkü Allah vallahu bima ta'melune alim. Kullarının ne yaptıklarını, ne ettiklerini en güzel biçimde bilmektedir. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah bazı arada böyle mal varlığını açıklayıverir. Göklerde ne varsa, ne var gökte? Güneş var, ay var, yıldızlar var. Sayılarını, adetlerini bilmediğimiz, dünyadan çok çok büyük, güneşten çok çok büyük yıldızlar, yıldız kümeleri, galaksiler var. Allah diyor ki göklerde ne varsa benimdir. Yerde ne varsa o da benimdir diyor. Ve ma fil ardı. Yeryüzünde neler var? Dağlar var, ormanlar var, denizler var, okyanuslar var, insanlar var, hayvanlar var, madenler var, altınlar var, gümüşler var, binalar var, her şey var. Hepsi benim diyor. İkisinin arasındakiler de benim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Gökte, yerde ve ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. Peki bizim mal varlıkları ne olacak? Hepsi Allah'ın olunca bize bir şey kalmadı mı? Zaten yok ki bizim bir şeyimiz. Hepsi emaneten bizde duruyor. Babamız ve dedemiz 20-30 sene bu malı, bu mülkü bekledi. Sonra o vefat edince çocuğuna düştü. O da vefat edince tekrar onun çocuğuna. O da ne kadar bekleyecek belli değil. Yani şu anda insanlar ellerindeki mal varlıklarının birer bekçisi durumundadırlar. Aynen veznedarın paraları beklediği gibi. Bir kasanın anahtarını vermişler. İçerisine trilyonlar akşama kadar girip çıkıyor. O veznedar sadece bekçilik yapıyor. Bir kağıt geliyor eline. Şu kadar milyar lira öde, onu ödüyor. Bir kağıt geliyor, şu kadar milyar lira al, dekontun bir parçasını karşıdaki adama ver. Onu alıyor, onu veriyor. Milyarlar, trilyonlar elinden geçiyor ama aldığı maaş belli. Bizim de bütün mal varlıklarımız emanet. Can varlığımız da emanet. Dilerse Allah alıveriyor elimizden. Vücudun yarısını alıveriyor, felç geldi diyoruz. Yarı tarafı tutmaz hale geldi. Bazen belden aşağısı tutmaz hale geldi dediğimiz de oluyor. Bazen gözümüzü alıveriyor, kör oldu. Kulağımızı alıveriyor, sağır oldu. Böbreğimizi alıveriyor, diyaliz makinesine giriyor diyoruz. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz değişik zaman ve zeminlerde insanların her türlü emanetlerini, mal varlıklarını ve can varlıklarını veya canlarından bir kısmını da alabiliyor. İşte bir başka ayet-i kerimede öyle buyuruyordu ya Rabbimiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ Ben sizi deniyorum. Ben sizi imtihan ediyorum. Bazı şeylerle. Nedir bu? Mal noksanlığı, can noksanlığı. Mal noksanlığı nedir? Tarladan, tapadan ürünlerin kaybolması, bir felaketle yok olması, bir depremle fabrikaların yok olması, binaların yok olması, villaların yok olması, bir sel felaketiyle bütün mal varlıklarının bitmesi. Bunların hepsi Rabbimizin imtihan vesileleri. İşte Rabbimiz yerde gökte ne varsa hepsi benimdir diyor, bittiği. Hanım senin mi? Hayır, senin diye elinden alıveriyor. Çoluk çocuk senin mi? Hayır, senin diye elinden alıveriyor. Bu mal mülk senin mi? Hayır, iflas etti diyorlar. Yangınla işi bitti diyorlar. 10 dakika içerisinde trilyonluk adam sıfıra düşebiliyor. Bütün mal varlığı çok çabucak yanıveriyor, bitiyor iş. Yarım ekmeğe muhtaç hale gelebiliyor. Öyleyse yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah yeryüzündeki kullarına emaneten veriyor. İmtihan için veriyor. Acaba benim istediğim gibi yaşayacak mı? Benim istediğim gibi hayatını tanzim edecek mi? Benim istediğim gibi hayatını sürdürecek mi diye Rabbimiz imtihan için herkese her şeyi veriyor. Kimisine veriyor, kimisine az veriyor. Kimisine bol veriyor, kimisine de daraltarak veriyor. İmtihan onun elindedir. İmtihanı yapan odur. Dilediğini bol, dilediğini darlıkla imtihan ediveriyor Rabbimiz. İşte bu yüzden mal varlığını bazı arada açıklar Rabbimiz. Burada da diyor ki Bakara suremizin 284. ayetinde. Göklerde ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklına ne gelirse az önce söyledik işte. Denizler, okyanuslar, dağlar, ormanlar, madenler, insanlar, cinler hepsi. Dilerse dilediğini yok ediveriyor. Dilerse bir kısmını, dilerse tamamını yok ediveriyor Allah-u Zülcelal. Öyleyse yerde gökte ne varsa hepsi, her şey Allah'ındır. O Allah ki وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Aklınızdan geçeni açıklasanız da, gizleseniz de hesaba çekecektir. Kişinin hatırından geçeni de Allah hesaba çekecek mi? Ayet-i Kerime öyle diyor. Okuduğumuz ayet öyle diyor. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ İçinde olanı açığa çıkarsan da, اَوْ تُخْفُوهُ gizli vaziyette kalsa da, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Allah sizi hesaba çekecektir. Bu ayeti kerime indiğinde sahabe çok dehşetli anlar yaşamış. Kalbimizde neler geçirmiyoruz ki? Ne olacak halimiz? İşimiz kötü. Bütün yapıp ettiklerimiz boşa mı gidiyor? İbadet ve kulluğumuz boşa mı gidiyor diye hepsi endişe içerisinde kalmışlar. Hemen akabinde 286. ayetle birlikte bu sorunun cevabı da gelmiş. Dolayısıyla Müslümanların yatmazdan önce, uyumazdan önce okumaları gereken Amine Resulü denilen ayeti kerime indirilmiş. Bakara suresinin son iki ayetini. Her kim yatmazdan önce okursa o ona kafidir. Gündüz boyunca işlediği günahlara, kalbinden geçirdiği, dışarıya intikal ettirdiği veya ettirmediği her şeye ne varsa bunu okumak suretiyle telafi etmiş oluyor, kişi bağışlanmış oluyor, kişi Allah tarafından affedilmiş oluyor. İşte bu ayetle birlikte heyecanları doruk noktaya ulaşan sahabi hemen akabindeki ayet-i kerimelerle teselli edilmiş oluyor. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ Evet. Ve sonra o affedilmek isteyeni affedecek. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Azaplandırılmak için gayret edeni de cezalandıracaktır o Allah. Evet, o Allah affedilmek isteyeni affedecektir. Allah'ın azaplandırılmasını istediği amelleri yapmak için gayret eden kimseyi de mutlaka cezalandıracaktır. Adaletini ortaya koyacaktır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O Allah'ın gücü her şeye yeter. Evet, Rabbimizin gücü her şeye yeter. Dolayısıyla kişi bağışlanmasını isterse Allah onu bağışlayacak. Kişi Allah'ın gazaplanmasını, kişi Allah'ın kendisine azap etmesini ister ise, yani azap ettirecek şekilde hayat tanzim ederse Allah ona da azabını mutlaka gönderecektir. Evet, Bakara suresinin son iki ayeti. Yatsıdan sonra cami imamlarının okuduğu ayet. İki ayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, herkes için geçerli bu hadis-i şerif. Peygamberimiz diyor ki, her kim yatsıdan sonra yatmazdan önce Bakara suresinin son iki ayetini okursa, o iki ayet o kişiye kafi gelir. Ne demek? Şimdi okuyunca manasını anlayacağız. Camide imam efendi okuyor, cemaatin hepsi dinliyor sadece. Böyle bir model yok. Herkes kendisi bu iki ayeti okuyacak. Bu iki ayetin içerisinde ne deniyorsa onu demiş olacak ve yatacak. Yani son sözü bu iki ayet olursa o ona yeter. Tevbe etmiş olur, Allah'tan bağışlanma isteğinde bulunmuş olur ve gündüz boyu işlediği günahlardan dolayı Allah'tan kendisinin bağışlamasını istemiş olur kişi böylece. Evet, okuyalım. Âmener Rasûl. Elçi, peygamber iman etti. Neye iman etti? Bima unzile ileyhi min Rabbi. Allah tarafından kendisine indirilen Kur'an'a iman etti. Ne demek Kur'an'a iman etmek? Başından sonuna kadar Kur'an'ın içerisindeki emir ve yasaklara riayet etmek demektir. Namaz kıl dediyse namaz kılacaktır. Bu haramdır, yaklaşma dediyse yaklaşmayacaktır. Kur'an'ın içerisindeki, Kur'an'ın iki kapağı arasındaki her şeyi, yani haramı haram bilip helalı helal bilmek suretiyle hayatını yaşarsa kişi Kur'an'a inanmış olur. İşte peygamber kendisine indirilen Kur'an'a inanmıştır. Vel müminun, müminler de inanmışlardır. Biz de müminiz diyorsak Kur'an'a inanacağız ve inanmak için başından sonuna kadar okuyacağız. Okuduğumuz Kur'an'ı da yaşamaya çalışacağız. Âmener Resulü, elçi, peygamber inanmıştır. Bima unzile ileyhi min Rabbi, Rabbinden kendisine indirilen her türlü vahiye. Vel müminun, müminler de inanmışlardır. O dönemdeki müminler de inandı, bugünküler de inanacak. Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasındaki her hükmü, yani haramı haram bilip helalı helal bilmek suretiyle inanacaktır. Ve ona göre de yaşayacaktır, hayatını da ona göre tanzim edecektir. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Bakara suresinin son iki ayetini okuyoruz. Âmener Rasulü diye meşhur olan ayeti kerimeyi okuyoruz. Elçi Rabbinden kendisine tüm indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri, yani elçi de, peygamber de, müminlerin hepsi de Allah'a kendisini tanıttığı gibi inanırlar. Meleklerine, Allah'ın melekleri vardır. Değişik görevler üstlenen melekleri vardır. Nurdan yaratılmış mahlukatı vardır. İnsanlar topraktan yaratılmıştır. Cinler ve şeytanlar ateşten yaratılmıştır. Melekler ise nurdan yaratılmıştır. Evet, Müslüman Allah'a kendisini tanıttığı gibi, Kur'an'daki tanıtılan Allah gibi tanıyacak, ona öyle iman edecek. Meleklerin varlığına iman edecek. Muhafız melekler vardır, insanları korur. Münker nekir vardır, hesap sorar. Kayda geçen melekler vardır, insanların hesaplarını kayıtlarına geçirirler. Evet, kitaplara da iman edecek. Allah'ın gönderdiği kitaplar vardır. Dört büyük kitap vardır. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an. Bunun dışında bazı peygamberlere de broşür şeklinde, fasikül şeklinde, sayfalar şeklinde kitaplar indirilmiştir. Hepsine inanacak. Ve elçilerine ve rusulihi. Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber vardır. Ama size ismini zikretmediğimiz nice peygamberler de vardır buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla Kur'an'da ismi geçmeyen nice peygamberlerin de olduğunu, ismi geçen 25 peygamberin de Allah tarafından gönderdiğine kişi inanacak ve iman edecek. Evet, onun elçileri arasında hiçbiri senin üstün veya biri şöyledir biri böyledir şeklinde ayrım da gözetilmeyecek. Elçiler arasında ayrım gözetmede yok. Filan elçi daha üstündür filan elçiden. Filan peygamber daha üstündür falandan böyle bir ayrım da yapılmayacak. La nüferriku beyne ehadim min rusuli. Peygamberler arasında ayrım yok. Değişik dönemlerde değişik peygamberler göndermiştir. Hepsinin Allah katında değişik dereceleri vardır. Ama biz bir insan olarak, bir mümin olarak filan peygamber şudur filan budur şeklinde bir ayrım yapmayız ve yapamayız. وقالوا ومؤمنون şöyle diyecekler. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. İşittik, itaat ettik. Bizi bağışlamanı dileriz. Ey peygamber, biz işittik ve itaat ettik. Bizi bağışlamanı dileriz. Evet, biz de aynısını söyleyeceğiz. Ya Rabbi, gönderdiğin kitaba ve peygambere ne diyorsa aynen işittik ve itaat ediyoruz. Gönderdiğin kitabın içerisinde neleri söylüyorsan hepsine biz inandık, iman ettik ve bizim bağışlanmamızı istiyoruz senden ya Rabbi. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Ve bütün dönüşler sanadır. Eninde sonunda senin huzuruna döneceğiz ya Rabbi diyeceğiz. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. İşte az önceki bir ayet önce okuduğumuz gibi kişi içinden geçirse bile o sorguya çekilecektir. Zor bir iş. İçimizden neler geçiriyoruz? Fiiliyata dökmediğimiz nice içimizden geçirdiğimiz şeyler var. Onunla sorguya çekileceksek işimiz kötü. Ama Allah işte böyle diyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiçbir kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez o Allah. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişinin yaptığı her iyilik kendi yararınadır. Her kötülük de kendi zararınadır. Herkes ne yaparsa kendisine. Yapılan iyilikler kişinin kendi lehinedir. Kötülükler de kendi aleyhinedir. Kötülüklerden dolayı günah kazanacaktır. İyiliklerden dolayı da mutlaka sevap kazanacaktır kişi. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena. Evet, dua devam ediyor. Yani biz her gün yatmazdan önce yatsı namazını kıldıktan sonra okumakta olduğumuz veya okuyacağımız bize emredilen bu iki ayeti kerime. Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesiyle biz kendimiz Allah'ın bellettiği bu duayı yapmış oluyoruz her gün. Ne diyoruz? Rabbena, ey Rabbimiz. La tuâhizne innesine. unutur veya bilmeden hata yapar isek, bazen unutabiliriz, bazen şeytana veya nefsimize uyabiliriz, hata edebiliriz. Bu yüzden biz yatmazdan önceki son sözümüz bu oluyor. Rabbena la tuahizne in nesina ev ahtana. Eğer unutur ve bilmeden bir hata yapar isek, bizi sorgulama ya Rabbi. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina. Devam ediyor duamız. Rabbimizin bellettiği duayı her gün akşam yatmazdan önce devam ediyoruz. Evet ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme ya Rabbi. Rabbena, yine devam ediyor duamız. Ve la tuhammilna ma la taqata lena bih. Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma ya Rabbi. Vaafu anna, günahlarımızı affet ya Rabbi. Vaafir lena, bizi bağışla ya Rabbi. Verhamna, bize acı ya Rabbi. Ente Mevlana, sen bizim sahibimizsin. Sen bizim malikimizsin. Sen bizim her şeyimizsin. Sen bizim koruyucumuzsun. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Fensurna alel kavmil kafirin. Kafirlere karşı, senden gelen gerçekleri örtbas eden kafir topluluklara karşı bize yardım et ya Rabbi diye her an duamızı sürdüreceğiz. Kişi yatmazdan önce, yatsıyı kıldıktan sonra Bakara suresinin son iki ayeti olan 285 ve 286. ayet-i kerimeleri okursa o iki ayet ona yeter buyuruyor Peygamberimiz. Öyleyse bize yetecek iki ayetin manası bu. Tekrar gözden geçirelim. Her gün okumakta olduğumuz Aminer Resulü içerisinde ne diyoruz Rabbimize, onu öğrenmiş olalım. Elçi, peygamber, Allah'ın Resulü, Rabbinden kendisine tüm indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Nedir tüm indirilen? Kur'an'ın tamamı. Kur'an'ın halalını halal bilip, haramını haram bilip, Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde inanmak suretiyle kişi hayatını Kur'an'a göre ayarlar ise Kur'an'a iman etmiş demektir. Evet, onlardan her biri, yani peygamberler ve müminler Allah'a inandılar. Allah'ı kendisini tanıttığı gibi tanıdılar. Meleklerine inandılar. Kur'an'da, kitapta tanıtıldığı gibi melekleri de tanıdılar. Kitaplarına inandılar. Allah'ın gönderdiği son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan önce de bazı kitaplar gönderilmiştir. Diğer peygamberlere de bu kitaplar göndermiştir. Şu anda bozulmuş ise bile önceden o peygamberlere sağlamca göndermiştir. Ona inanırlar. Ve Allah'ın peygamberlerinin olduğuna da inanırlar o müminler. Allah'ın son peygamberle birlikte Kur'an'da tanıttığı 25 peygamber ve bize ismini bildirmediği nice peygamberlerin olduğuna da müminler inanırlar. Ve onun elçilerinin hiçbirinin arasında ayrım yapmamayı da bilirler. Filan peygamber üstündür. Biz Yahudilerin peygamberi üstündür. Diğerlerinde hayat yok. Biz Hristiyanların peygamberi İsa üstündür. Allah'ın oğludur. Öyle bir şey yok. Birileri Üzeyir Allah'ın oğludur diyor Yahudiler. Veya bizim peygamber üstündür. Allah'ın yardımcısıdır. Allah'ın oğludur. Allah'ın üçte biridir şeklinde testis akidesine sahip oluveriyorlar. Hiçbir peygamberin arasında ayrım yapma imkanımız yok. Hepsi Allah'ın sevgili kullarıdır. Seçkin kullarıdır. Allah seçerek göndermiştir, değişik vazifelerle görevlendirmiştir onları. İşte biz böylece peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik, bizi bağışlamanı dileriz ya Rabbi diyeceğiz her zaman. Zira bütün yolların varış noktası sonu sensin ya Rabbi. Eninde sonunda sana varacağız, senin huzurunda toplanacağız. Çünkü Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi yararınadır. Her kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, biz eğer unutur isek, bilmeden hata yapar isek bizi sorgulama ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme ya Rabbi. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve bize acı. Bizim sahibimiz ve efendimiz sensin. Senden gelen gerçekleri örtbas eden topluluklara karşı da kafirlere karşı da bize yardım et ya Rabbi diye duamızı sürdüreceğiz. Her gece okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayeti kerimesiyle. Öyleyse Bundan böyle camide imam efendiyi dinleyen cemaat eve gelince kendisi de özel olarak bu manayı düşünerek bu surenin son iki ayetini okusun ki ona kafi gelsin her yönüyle. Hepimiz yatmazdan önce yatsıdan sonra bu iki ayeti okumak suretiyle Peygamberimizin bu emrini yerine getirmiş olacağız ve unutarak hata ederek işlediğimiz günahlardan da tevbe etmiş olarak yatağımıza girmiş olacağız inşallah. Böylece 286 ayeti kerimelik Bakara suresini bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde inşallah Ali İmran suresine başlarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.